بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. عزتمندو مسلمانان ورونو، په تیرو درسونو کې د طالبانو په بطلان باندې خبره کېدله، او د طالبانو د ایمان نواقض او ماتونکي بیانېدله. دریم ناقص باندې خبره شوې وه چې طالبان هغه خلک دي چې د رب العالمین دا لویه فریضه قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله، چې قرآن او سنت د هغه په ابدیت باندې چې دی دلالت کوي، او د هغه په همیشوالي او د قیامت پورې په جاري کېدلو باندې چې دی دلالت کوي، هغه فریضه دوی معطل کړله او یوازې په دې باندې هم اکتفا ونه کړله. بلکې هغه مخلص مجاهدین چې غواړي چې د نړۍ په کفارو باندې حمله وکړي، د نړۍ د کفارو نه چې دی د مسلمانانو د امت مسلمه انتقام واخلي، د خپلو کونډو او د خپلو یتیمانو د خپلو ورونو د وینو حساب ورسره وکړي، نو دوی به چې دی د هغه مخلصو مجاهدینو په مخ کې چې دی مانع واقع کیږي، او دې ته به نه پرېږدي چې د امریکې په وحشي ځناورو باندې حمله وکړي، او دارنګه د چین په کمونستانو د هریانو باندې حمله وکړي، او د ایران د مجوسیانو نه چې دی د اهل سنت والجماعت د وینو انتقام واخلي، او هغه مجاهدین به چې دی قتال او جهاد ته نه پرېږدي چې د هغه غدار او خاین پاکستان سره محاسبه او حساب کوي، د خپلو شهداو او د خپلو مخلصو ورونو انتقام د هغوی نه اخلي، دې ته به چې دی نه پرېږدي، او د هغوی په مخ کې به چې دی خنډ واقع کیږي. همدې د وجې نه چې دی دوی طائفه ممتنعه ګرځېدلې، او د طائفې ممتنعې حکم هم ذکر کړی و چې په اتفاق د صحابه کرامو باندې د طائفې ممتنعې حکم الرده والخروج عن الاسلام دی. داسې جماعت چې په زور او قوت باندې د مسلمانانو د فرایضو په مخ کې خنډ واقع کیږي او د هغوی مانع واقع کیږي، دا مرتدین دی او د اسلام سره د دوی کوم تعلق نشته دی. نن د طالبانو په څلورمه کفر او په څلورم ایمان ماتونکي ناقص باندې چې دی خبره کوو. حاصل د دې ناقص دا دی عزتمندو، چې طالبان هغه خلک دي چې د نړۍ غلیسترینه کافرو شیعهګانو ته دوی کافر نه وایي، بلکې بالعکس هغوی مسلمانان ګڼي، او د هغوی سره چې دی دوستانی او موالات کوي، او د هغوی تکیه خانی ساتي، د هغوی دفاعګانې کوي، او د مخلصو مجاهدینو مسلمانانو د خلافت اسلامي او د دولت اسلامي په مقابله کې د ایران د مجوسیانو نه چې دی امدادونه او کومکونه غواړي. نو دا چې دی یو لوی کفر دی عزتمندو، چې په دې جماعت او دې ډله کې موجود دی. داسې وګورئ عزتمندو، شیعهګان خو هغه بدترین مخلوق دی چې د هغوی د شرکیاتو او د هغوی د کفریاتو نه چې دی هیڅ عقلمند انسان انکار نه کوي. شیعهګان خو هغه مشرکان دی عزتمندو، چې د یا علي مدد په شرکي چغو وهلو باندې چې دی میډیاګانې ډکې دي، او د دوی دا شرکیات او کفریات د هر مسلمان تر غوږونو رسېدلي دي، هیڅوک د دننه ناخبره نه دي. شیعهګان خو هغه مشرکان دی عزتمندو، چې په قبر پرستۍ کې د نړۍ کفارو ته ماتې ورکړې ده، خو بیا هم دا د وطنیت په عقیده باندې سنبال طالبان ورته کافران نه وایي، مشرکان یې نه ګڼي او مسلمانان یې ګڼي. نو څنګه به داسې نظام ته چې دی مونږ اسلامي نظام ووایو، څنګه به دې خلکو ته مونږ مسلمانان ووایو چې د رب العالمین دا غلیسترینه کافر چې دی دوی مسلمانان ګڼي، دا غلیسترینه کافر چې د اهل سنت والجماعت په وینو باندې لاسونه ککړ دي، هغوی ته دوی مسلمانان وایي، څنګه به دوی ته چې دی مونږ مسلمانان ووایو، او څنګه به چې دی د دوی نظام اسلامي نظام مونږ تاسې وګڼو؟ عزتمندو شیعهګانو، نن هغه مشرکان او هغه کفار دی چې د دوی د کفریاتو او شرکیاتو نه هیڅ مسلمان چې دی ناخبر نه دی، بلکې د دوی شرکیات او کفریات هغه اوج ته رسېدلي دي چې د مسلمان فرد فرد ته چې دی د دوی نواقض او د دوی چې دی شرکیات او کفریات رسېدلي دي، خو بیا هم چې دی په دې باندې طالبان سترګې پټوي. عزت مند شیعگان هغه خلق دی چې د رب العالمین دا معجز کتاب قرآن کریم دوی ناقص ګڼي، د قرآن د تحریف عقیده لري چې د قرآن کریم په آیاتونو کې چې دی تحریف شوی دی، او دا هغه ټولو نصوصو نه چې دی دوی انکار کوي. عزت مندو چې رب العالمین د قرآن کریم د حفاظت ذمواري په هغه کې اخیستې. په سوره حجرات کې رب العالمین فرمی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دا قرآن کریم موږ نازلو او د دې حفاظت هم موږ کوو، ولیکن سره د دینه چې دی شیعگان را لګیږي او ښه په جرأت باندې دا خبرې کوي چې دا قرآن کریم ناقص دی، او دا د قرآن کریم نه دی چې هغه د الله عز وجل د طرف نه نازل شوی دی. کله وایي چې جبریل علیه الصلات والسلام غلط شوی دی، د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه په ځای باندې محمد رسول الله ته وحی راوړې ده، والعیاذ بالله. شیعگان هغه خلک دی عزتمندو چې په نړۍ کې یهود او نسوارا و چې دی د اسلام او د مسلمانانو او د اهل سنت والجماعت پسې داسې خبرې نه دي لیکلې لکه دوی چې په خپلو کتابونو کې لیکلې دي. د صحابه کرامو بې عزتي دوی کړې ده، صحابه کرامو پسې کنځلې او بدې ردې دوی وایي، په صحابه کرامو باندې چې دی د زناګانو تهمتونه دوی لګوي. تاسې وګورئ د دوی کتابونه د دې خبرو نه ډک دي. دوی د صحابه کرامو پسې هغه خبرې کوي چې والله العظیم چې د مؤمن انسان په خوله باندې ناراضي هغه خبرې. زین الدین النباتی د دوی یو عالم دی، په خپل کتاب لیکي د عمر بن الخطاب رضی الله عنه پسې وی کان کافرا یبطن الکفر و یظهر الاسلام، و عمر بن الخطاب رضی الله عنه والعیاذ بالله و دی کافر و اسلام چې دی ښکاره کول او چې دی نور کفر پټ ساتلو والعیاذ بالله. عمر رضی الله عنه چې په کوم ورځ باندې شهید شوی دی هغه ورځ دوی د ځان لپاره جشنونه ګڼي، هغه ورځ ته چې دی دوی ناشنا ناشنا القاب ورکوي، یوم الاستراحت ورتوی، یوم البرکه ورتوی، یوم فرح الشیعه ورتوی، حتی تر دې پورې چې دوی وایي چې په دې ورځ باندې چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه شهید شوی دی وایي په دې ورځ باندې رب العالمین په شیعګانو باندې ګناهونه نه لیکي. دومره د دې صحابه کرامو سره چې دی دوی دشمني کوي او دومره ورسره عداوت کوي. د امت مسلمه په مور عایشه رضی الله عنها باندې چې دی د زنا تهمت تر اوسه پورې دوی لګوي، او د دې خبرونه د دوی کتابونه ډک دي. بحار الانوار او داسې نور کتابونه د همدغې خرافاتونه ډک دي. خو بیا هم عزتمندو طالبان دوی ته مسلمانان وایي، د دوی دفاع کوي، د دوی د مراکزو ساتنه کوي والعیاذ بالله. نو افسوس دی عزتمندو په هغه خلکو باندې چې دوی طالبانو ته به بیا هم مسلمانان وایي. د ستاسې د مور د عایشې رضی الله عنها د دشمنانو د مراکزو ساتنه کوي، هغه خلک چې زموږ ستاسې په مور عایشې رضی الله عنها باندې تهمت د زنا لګي، دا هغه د مراکزو ساتنه دوی کوي. نو څنګه دې خلکو ته چې دی موږ او تاسې به مسلمانان وایو، څنګه به چې دی دوی نظام ته اسلامي نظام وایو؟ هېڅ کله دا مسلمانان نه دي. د هغه صحابه کرامو دشمنانو ته دوی مسلمانان وایي چې د هغوی په دفاع کې چې دی استشهادیان چې دی خپلې غوښې ټوټه ټوټه کوي. عزتمندو، نو موږ دې طالبانو ته وایو چې اې د سی آی اے او اے د آی ایس آی ایجنټانو، والله العظیم چې هر څومره د اسلام چغې ووهئ ولیکن په دې چغو باندې چې دی او په دې نمایشونو باندې امت مسلمه تاسې نشئ دوکه کولی او نه هغې تیر باسلی شئ. د ستاسې په ټولو خواهصو او خیانتونو او د اسلام سره په بې وفایۍ باندې چې دی دا امت مسلمه خبر دی. عزتمندو شیعگان هغه غلیسترینه کافر دی چې والله العظیم د اهل سنت والجماعت مالونه د هغوی وینې د هغوی عزتونه حلال ګڼي. دوی په خپلو کتابونو کې لیکي لکه بحار الانوار کې چې ان الناس كلهم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا، وی دا ټول انسانان چې دی وی دا د زناکار اولادونه دي، وی دا د زنانه پیدا دي سوا د شیعگانو نه. په انوار النعمانی او دارنګ په وسایل شیعه کې دوی لیکي د خپلو امامانو نه پوښتنه کوي چې ماذا تقول فی قتل الناس، د سنیانو او د اهل سنت والجماعت په باره کې ستاسې څه نظر دی؟ خپل امامان ورته وایي چې حلال التم، وی د دوی وینه حلاله ده. په تهذیب الاحکام کې دوی د خپلو ائمه او روایات نقل کوي چې خپل امامان وایي خذ مال الناس حیثما وجدته ودفع الينا الخمس، واذا اهل سنت والجماعات مال چې درمان چیرته په خیدلو هغه واخله او مونږ ته چې خمس پکې ادا کوي. خو سره د دینه هم بیا عزتمند طالبان دوی ته مسلمانان وای، نو څنګه به داسې طالبانو ته مونږ مسلمانان وایو چې داسې غلیسترین کافر چې د اهل سنت والجماعات وینې حلال ګڼي، د اهل سنت والجماعات عزتونه حلال ګڼي، د اهل سنت والجماعات مالونه حلال ګڼي، دوی ته دوی کافر نه وایي او دوی مسلمانان ګڼي. نو داسې طالبانو ته چې دی هېڅ کله هم عزتمندو مونږه مسلمانان نه وایو او نه د دوی نظام ته به اسلامي نظام ووایو. نو حاصل د خبرې دا شلو عزتمندو، د طالبانو څلورمه وجه د کفر دا شوه چې هغه په سلګونو شرکیاتو او کفریاتو ککړ شیعګانو ته دوی مسلمانان وایي او هغوی ته چې دی کافر نه وایي. او دا هغه ناقص دی عزتمندو چې د اهل سنت والجماعت کتابونه د دینه ډک دي. محمد ابن عبد الوهاب رحم الله دا قاعده لكلي او داس نور علماء دا لكلي دا من لم يكفر الكافر او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فهو كافر. كم انسان چې کافر ته کافر نه وي دا غي په کفر کې شک کوي او یا دا غي مذهب ته صحیح وي فهو كافر. نو دام چې دا کافر دی ځکه کم خلک چې کفار ته کفار نه وي دا په اجماع د مسلمانانو باندې چې دی فهو مکذب للقران والسنه دا د قران او د سنت مکذب دی. قران او سنت اصلا دغه انسان دروغجن ګڼي. او قران کریم کې رب العالمین فرمای ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته دا غچان لوی ظالم کم یو دی چې هغه پر رب العالمین باندې چې دروغ تړي او کذب بآیاته یا رب العالمین دا آیاتونو تکذیب کوي. انه لا يفلح الظالمون داسې خلک ظالمان دي داسې خلک به رب العالمین هیڅ کله کامیاب نه کړي. نو عزتمندو کله چې داسې کافرو چې د هغوی کفر ښکاره وي د هغوی کفر علني وي او بیا هم دې ته چې دی یو جماعت یا یو کس چې دی کافر نه وایي دا اصلا چې دی د قرآن او د سنت تکذیب کوي ځکه رب العالمین یو چاته کافر وایي او دی ورته کافر نه وایي د هغه په مقابله کې مسلمان یې ګڼي. نو دا په اتفاق د علماو باندې داسې شخص دا کافر دی دا د اسلام څخه وتلی دی. بیا دا خو لا پرېږده طالبان خو چې دی د یو نظام دعوه کوي په دنیا کې چې دی د نورو کفارو سره چې دی ځانونه برابروي د نړۍ په سطحه باندې چې دی ځانونه ګڼي بیا څنګه د شیعګانو د کفر نه چې دی دوی نه خبرېږي او بیا څنګه دوی په دې باندې چې دی سترګې پټوي. خو لیکن حقیقت دا دی عزتمندو چې د خپلې چوکۍ په خاطر باندې او د خپل منصب او د دولت په خاطر باندې دا ټول کفریات چې دی دوی برداشت کړي دي او دا ټول کفریات په ځان باندې منلي دي. خو لیکن چې د دوی نه چوکۍ لاړه نه شي د دوی د سهولتونو ژوند ختم نشي او دوی ته په دنیا او نړۍ کې چې دی چېرته خطر متوجه نشي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا کې لیکلي دي کفر د هغه خلکو چې مسلمانانو په هغه کې اختلاف نه وي د هغوی کفر ښکاره وي د هغوی په کفر کې چې دی کوم یو انسان شکم وکړلو فهو کافر مثلهم نو دام چې دی د هغوی په شانته کافر دی. دارنګه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په اثار المسلول کې لیکلي دي کم انسان چې دا عقیده لري لکه د شیعګانو په شانته چې جبریل علیه السلام غلط شوی دی قرآن کریم د علی ابن ابی طالب رضی الله عنه په ځای باندې محمد رسول الله ته راوړی دی فهذا لا شک فی کفره وی د دې په کفر کې هیڅ شک نشته دی بل لا شک فی کفر من توقف فی تکفیره بلکې وی د هغه چا په کفر کې شک نشته دی چې د دوی په تکفیرولو کې چې دی توقف کوي او ودرېږي. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې خبرې ته تاسې وګورئ عزتمندو شیعګان دا هغه خلک دي چې دوی وایي چې جبریل علیه السلام غلط شوی دی او د علی رضی الله عنه په ځای باندې چې دی محمد رسول الله ته وحی راوړې ده د دوی په باره کې خو وایي چې فهذا لا شک فی کفره د دوی په کفر کې هیڅ شک نشته بل لا شک فی کفر من توقف فی تکفیره نو د دې طالبانو په کفر کې چې دی هم هیڅ شک نشته دی چې دوی د دوی په تکفیرولو کې توقف کوي ودرېږي. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو دا طالبان هغه خلک دي چې دا غلیسترین شیعگان دا کافر نه ګڼي دوی ته مسلمانان وي دا طالبان د قران او د سنت مکذبین ګرځېدلي دي. نو دوی ته هیڅ کلم مسلمانان مه وایي او نه دا مسلمانان دي او نه د دوی نظام ته چې دی مونږ اسلامي نظام وایي او نه به اسلامي نظام وګڼو او تر څو پورې چې زمونږ په بدن کې یو څاڅکی وینه وي ان شاء الله د داسې نظامونو او د داسې کفارو او مرتدینو په مقابله کې به چې دی مونږ قتال فی سبیل الله کوو د رب العالمین په خاطر باندې به د دوی په مقابله کې جنګېږو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. راحل مدبر ساترك زينة الدنيا وامضي حيث لا اخبر اخي ابلغ هنا الاصحاب اني راحل.